سورة الأحقاف درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ومن لا يجب آغا سوک چې قبولتیاونه کی داعی الله د داعی د الله تعالی د دعوت کون کی دعوت ور کون کی د الله تعالی فلیس بمعجز فی الارض نن د دې عجز کون کی پزمکا کی نه دې کمزور کون کی پزمکا کی ولیس له من دونه اولیاء او نشت دل را سوا دا اللہ تعالی نسوک دوست اولائی کدغ کسان چی دی پی دولال مبین پا گمراہ اخکار کی دی نشت دل را دا اللہ نسوک دوستان اولائی کفی دولال مبین دا کسان دی پا گمراہ اخکار کی دی سنگا چی دلیل نکلی ذکر کو دا فیریانو نا او غید نبی علیہ السلام نا د قران کریم تلاوت واوریدو نو پاوریدو سره لاړ د خپل قوم ته د الله تبارک وتعالى د کتاب دعوت ورکو او د نبی علیہ السلام ذکر وکړو چې د نبی علیہ السلام نمنګه د اخیری پیغمبر نمنګه قران واوریدو او څوک چې د هغه دعوت ورکوونکي خبره و نه مني نو دا واوري چې د الله تبارک وتعالى دین څوک کمزوري کولی نشي د الله پیغمبر څوک کمزوري کولی نشي او د الله کتاب چې دی هغه څوک کمزوري کولی نشي نو واوري چې پیدا د هغه چا د پاره دا سوک چې په دې باندې ایمان راوړي او وی منی نو پیدا دا غی د پاره دا او کچره وی نه منی نو چې الله تبارک وتعالى د سره خپل دوستی او خپل ولی پرې کی نو هغه بل سوک ته چې ستا به خپل شي او سوک ته چې ستا به دوست شي د الله په مقابله کې بل سوک په کار راتلی شي چې الله تبارک وتعالى د دوستانه حق چا ادا نکو نو کو دا ټول دنیا داغه دوستان شي او دا ټول مخلوقات داغه دوستان شي کو چرې ومه د ته پیدا نشي را رسول د دې وجنه پیریان وای کچرې د دعوت ورکون کی دا دعوت نه منګه انکار وکاو او منګه و نه منو نو واوري چې بیا د دعوت لرا او د داعی لرا او دا رنگی چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه راغلي دین دی دا څوک کمزوري کولی نشي نو د دې وجه نه کچرې څوک دا سوچ او فکر کوي نو دا واوري چې د داسې انسان د پاره د الله تبارک وتعالى د طرف نه نه څوک دوش دی او ورسره چې د نیغې لارې نه خطا شو دغه خلق په گمراهی کې پریوته د نزکو اولایک فی ضلال مبین دا کسان په گمراهی ښکارا کیږي هغه د الله تبارک وتعالى کتاب دی نبی علیه السلام نه چا واوریدو پیریان واوریدو او موږ انسانانو الحمدلله اوریدلې دی زمون کار بسی قران موږ ته چل خی چې وګوره پیری څه چلو کو زمون کار بسی زمون کاروم دغه چې د قران تابعداري وکړو د دې قران دعوت ومنو او د دې قران بلنې سره مونږه لبیک وایو چې الله تبارک وتعالى دا ستاسو طرف نه کتاب دې کچره مونږه د دې تابعداري ونکړه نو بیا ستاسو په حضور کې زمونږ د پاره بل څوک ما عاون ني او دا رنګي چې د دې کتاب په تعلیمات او ارشادات باندې عمل ونه کړي ناغه په گمراهۍ کې پریوزي الله تبارک وتعالى دې مونږ له خپل کتاب د ذکر او د فوی او په دې باندې د عمل کول توفیق نصیب کی ورنا د دې په خلاف ټوله گمراهی دا او لم یرو آیا نګوری دی ان الله الذی یقینا الله تعالی غزات ته خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه ولم يعيا بخلقهن ندستړي شوی په پیدایشت دی باندې بقادر قدرت لرونکي دی اعلی په دې خبره اي يحيي الموتى چې ژوندۍ کی مړی بلا بشک انه د الله تعالی چې دی على كل شيء قدير پارشزمان قدرت لرونکي دی. اوس په دې آیات کریمه کې دلایل عقلیه د پاره د سو د فار د اثبات ته قیامت دلایل عقلیه د بیانې چې تا اخرت عقیده پزان کې پیدا کا ولی د اخرت عقیده پزان کې پیدا کا کچره ته انکار د اخرت نه کوي د دوباره ژوند نه کوي نو تو ګور نه چې الله تبارک وتعالى په دې کائناتو کې چې زمنګ په نظر کې غټ غټ سيزونه دي نو زمنګ د نظر هغه چې اسمان دی او زمنګ په نظر کې غټ سيز زمنګ د سترګو وړاندې چې موږ ته زمکه ښکاری نو الله تبارک وتعالى وي او د دې په منځ کې بیا کور چې سس دي ها څومره سیاري دي څومره ستوري دي څومره کهکشانونه دي څومره د فلکیاتو نظام دی او څومره په دې ځمکه کې دنه وګوره چې یو طرف ته سیندونه بل طرف ته غرونه بل طرف ته اموار ځمکه بل طرف ته رنګونه د ځمکه دا ځمکه سر ځمکه دا تور ځمکه او دا زیړ ځمکه او دا سر ځمکه مختلف قسم رنګونه او پاغې کې ونې بوټي حیوانات دا رنگی نور سیزونه الله تبارک و تعالی پیدا کړی دی. نو تاسو ولی تاسو څه خیال لی چې ګنی الله تبارک و تعالی پدې باندې ستړی شوی لکه څنګه چې بعض یهودو بوي وی الله تبارک و تعالی شپږ ورځو کې دار صاحب آباد کړو نو په عمر رضی دمه وکړه الله تبارک و تعالی ستړی کیږي نه هغه خو اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون هغه چې اراده قدر له ساتي دی هغه ته وی دومره شا څومره چې دا دنیا ده دغه خو حکم چلیږي دغه خو موږ ته خودلی دی په دنیا کې هغه دریاب چې د غرغونه موسی علیه السلام ته ودرو هغه چاړو چې د ابراهیم علیه السلام په لاس کې وا او غوسه یې ونه کړی شو او دا رنګي دا غین علاوه د الله تبارک وتعالى چې کوم مړی ژوندی کړی دی د عیسی علیه السلام په ذریعه سره چې الله تبارک وتعالى کومې معجزې دی عیسی علیه السلام د لاس نه ښکارا کړې وي چې د عادت نه خلاف نو الله تبارک وتعالى خدا سي قدرت لرون کې دی چې هغه ته دا ګران نه دی یو ناغستړی کیږي او ورسره ورسره د دې خبرې کچري څوک انکار کوي چې بیا ژوندی کول نو الله تبارک وتعالى وایي زه قدرت لرون کې په دې باندې چې زه به تاسو ژوندی کوم ولی الله تبارک وتعالى پارشیز باندې قدرت لرون کې دا غد قدرت نه دا لري مګنی او کلری وګڼلا سبب ته پخپلا پته ولګي چې آیا سری دا رختیا وا او کنه رختیا نه وا و یوم یعرض الذین کفروا فغرز چې پیش پشیا کسان چکو پر کړه دی غل نار پور باندې الیس هذا بالحق آیا نه دا پر رختیا قالون وای بدی بلا بشک و ربنا و قسم می پر رب زمن باندې قال نو پر او بو وای شی او بو وای فذوقوا العذاب اسک یذاب بما کنتم تکفرون پاغ وجتا سو انکار کو د دی رازینا الله تبارک وتعالى چې څنګه د دې خبر ذکر وکړو چې زه قدرت لرون کې ما او دا زما د قدرت لری مګنی الله تبارک وتعالى وای سبې حال د دغه انکار کوونکو چې سبا هم په دغه ورځ باندې دی د خپل کفر او د شرک ته وجه نه غور ته مخامخ شي نو ورته به ویل شي چې تاسو د کم سیز نه یورول شو یا رختیا دی او که دروغ دی نو په خپل بیا قسمونه خوري چې او قسم به دی پر رب باندې زمونږ یا الله ستا تا باندې دی زمونږ قسم چې رختیا شو خبره رختیا ده بالکل نو په دغه ټیم کې خو بیا منل انسان د پاره پیدا نه ورکوي نو که ومني هلته نو څه دي بلکې الټه به وویلی شي چې اوس دا عذاب دی د دې نه چټکاره تاسو له نیشتې او خلاصې تاسو له نیشتې اوسه کوي دا عذاب په سبب د هغې چې تاسو انکار کوو فاصبر نو صبر کوه کما صبر اول العزم لک سنگا چ صبر کړي او خوندانو د همت د کلکو ارادو من الرسل د پیغمبرانو نه ولا تستعجل لهم او تلمار مکو په دی باندې کانهم یوم يرونا گویا دوی چې دی په هغه ورځ باندې يرونا ویني ما چې ویني ما یوعدونا هغه چې دی سره وعده کولی شي لم يلبسوا نو دی به وایي چې موږ درنګ نه دی تیر کړی الا ساعتا من النهار مگر یو ګنټه دروازې مگر سیسه دروازې بلاغ پتا دی رسول فهل يهلك الا القوم الفاسقون نو نه هلاکیږي مگر قوم فاسقان. سورت ختمی او تسلی ورکی سورت په اخر سر کې، یعنی کلا چې یو حق فرست او پیغمبر د الله تبارک وتعالی د خلکو خیر لټی او هغه د خیر لټولو سره یو ورځ نه یو هفته نه یو میاشت نه بلکې په کلونو باندې د قوم د پاره خیر لټی هغه الټه د هغه د ته نسبت د دروغجن د ساحر دارنګې مختلف قسم ټوکې او مسخري شروع کی نو ضروری خبره ده چې ته چا خیر لټای او هتا ته نقصان رسی نه ته بسوای او بیا داسې خیر چې دا غي خیر پشان خیر بلکې دی نشي دنیا د لوم پیغمبر جوړای او خیرت د لوم جوړای چا چې په قران باندې عمل وکړو دنیا جوړ شي او خیرت یې هم جوړ شي. دا داسې کتاب داسې دین د الله تبارک وتعالی دی ورنه د دې مثالونه تیر شوي دي. نو پیغمبره صبر کوه د دې په تکلیفونو باندې چې تا ته کم را رسي. دغه رنګې هر مبلغ د حق ده په کار دي چې د صبر نه کار اخلي او په لاس کې نظر غونی چې یاره ما مسله پیش کړه د توحید دا ټول کلی ولې نه مني. په کلي کې ته ټول عمر مسله بیانوه ستا خو دو ملګري دي شي اوم تا د الله تبارک وتعالی د طرف نه تا حق ادا کوي خو غلي مکې نه. او دارنګې چې مسله درته معلومه وي د هغې رسونه او د هغې بیان کوه غلي مکې نه. اوس که ملګري ستا نه جوړېږي په دې ته مخفه کیږه ځکه چې ستا حق او ستا کار څه دی ستا کار دا دی چې رسول دي نور د نه منل یا د هغې د طرف نه تکلیفونه په هغې باندې به صبر کوي. نو الله پاک وایي ها کما صبر اول العزم من الرسل لکه څنګه چې صبر کړیو هغه خاوندانو د پخو ارادو والا او همتناکو د پیغمبرانو نه هغه اول العزم انبیاء علیه الصلاه والسلام. نو په دې کې اول العزم انبیاء علیه الصلاه والسلام مفسرین لیکي چې نوح علیه السلام او ابراهیم علیه السلام موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام او ارسل نبی علیہ السلام دا پنځه انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مفسرین علماء کرام بیانای والله اعلم لدینا علاوه چې سوره انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام او عام طور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چې څومره دي ټول د اول العزم خاوندان او ټولو د قومونو د طرف نه چې څومره تکلیفونه دا الله تبارک وتعالى د پاره هغه رضش په د قوم خیر لټولیو او کوم تکلیفونه چې به میلاوېدل په هغې باندې هغې د صبر نه کار اخیستی و څومره انبیاء علیه الصلوۃ والسلام بني اسرائیلو د بازار د ګرمېدو نه مخکې څومره انبیاء یې وجلی دي په سهار کې چې بازار سو ګرمېږي څومره ټایم لګي دا 2 بجو د 2 بجو نه تر د 10 یا 11 بجو پورې چې بازار سوره ګرمېږي 3 څلوېښتو پورې انبیاء علیه الصلوۃ والسلام راځي چې دا یې وجلی دي بني اسرائیلو. دومره انبیاء علیه الصلوۃ والسلام عیسی علیه السلام سره وګوره د وجلو نه پس څومره چې کم دی هغه ټوکې او مسخرې او د عیسی علیه السلام بندوبست یې وکړو چې وجنو یهودو الله تبارک وتعالی ته هغه عیسی علیه السلام روح اسمانونو طرف ته وخیجو او بیا انشاءالله براکوزیږي او د نبی علیه السلام د دین په تابعدارۍ کې به دنیا کې اغه چې څومره ژوند الله تبارک وتعالى ور کړی د نبی علی السلام د شریعت د نافذ کولو د پاره به الله تبارک وتعالى دا غنه. نو دغه رنګي صبر بکای لکه څنګه چې غی صبر کړو تلوار بنکای او دا چې کله دی په غروز باندې مخامخ شي نو هغه غروز باندې بدی ته پته ولګي چې د دنیا ژوند خو زمنګ پشان دی او ساعت او پشان دی او ایسه دروازه او پشان دی او ګنټه او نستا کار دار پیغمبر بلاغ پتا دی رسول فهل يهلك الا القوم الفاسقون ننه هلاکیږي مگر قوم فاسقان چې کله استاد دعوت نسوک انکار کوي نو دا حکم ماته اون کې دی او حکم ماته اون کې چرېم ناکامیابی نو د دې وجنه او پرمایل په اخیری سرمانی چې حکم ماته اون کې ها دې د پاره بغیر د علاقت نه نور سنشته ومن لا يجب داعي الله غسوک چې قبولتیاون کې د دای د الله تبارک وتعالى فليس بمعجز في الارض نو نه دې کمزوري کوون کې الله لره پس مکه کې د الله دین لره د الله پیغمبر لره د الله قران لره وليس له من دونه اولياء او نشته د لره سوا د الله تعالی نسوک دوستان اولئک فی ضلال مبین دا کسان په گمراهی ښکارا کیدی او لم یرو آیا نګوری دی ان الله الذی یقینا الله تعالی غزات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه ولم یعیا بخلقهن او نه دې ستړی شوی په پیدایښت ته دی باندې بقادر قدرت لرونکی دی اعلی په دې خبره ان یحیی الموتا چې جوندی بکړي مړې بلا بهشکا چ جوندی کی مړی بلا بهشکا انه دا الله تعالی چره والا کل شی ان قدیر پر شی زمانی قدرت لرونکی دی و یوم یعرض الذین کفروا فغرس چی پیش پشی هغه کسان چې کافران دی علی النار پور باندې الیس هذا بالحق ان لذا پرختیا قالوا بلا نو ای بدی چې بهشکا و ربنا او قسم دی پرب زمنګ باندې قال نو بویلی او بوای وذوق العذاب بما كنتم تكفرون وسكي عذاب پاغا چوي تاسو چ انکار کاو فصبر كما صبر اول العزم نو صبر کوا کلک شا پشاند صبر کولو پشاند کلکې دو دا خوندانو دو مضبوط ارادو والا خوندانو اغه همت ناکو من الرسل د انبیاونا ولا تستعجل لهم او تلوار مکو په دی باندې کانهم گویا دوی چی دی یوم یرونا پا غرز مانی چی وینی ما یوعدونا غا چی دی سر وادش کی لم یلبسون دی بوای چی منگ خو درنگ نده تیر کرده الا ساعتا من النهار الا ساعتا من نهار مگر گنتا مگر ساعت مگر سیسا دروازی بلاغ پتا دی رسول فهل يهلك الا القوم الفاسقون ننهلاكي مگر قوم فاسقان د سوره غافر نه د سورتون شروع تر د سوره الاحقاف پورې او دې ته حوامیم سبعوي او پدې کې د ټول قران کریم خلاصه پرتا وا بیا سوره حامیم سجده کې غسلور اعتراضونه یو دا چې ستا په خبره مونږ نه پويګو دویم دا چې بیګه خوب کې ریدلېم دریم دا چې دا قران په بل جبوانی ولی نراتو او سلورم دا چې په یو ځل ولی نراتو دا غي جوابونه هم میم سجده کې کول بیا سوره شورا کې درې اعتراضونه دا خبره تکای په خوا چانه دا کړي دویم عام کتابونه ستانه خلاف دي او دریم مولایان عام مولایان ستانه خلاف دي نو دړومبی اعتراض دا غي دوه جوابونه د دویم اعتراض 15 جوابونه او د دریم اعتراض دوه جوابونه بیا سوره زخرف کې بل اعتراض یې کو چې الله د دې مونږ دې ذکر آمدت کو چې الله د دې لاس خالی نه پرېږدي نو دا غي جواب یې وکړو چې واګداران نه دي بیا په سوره دخان کې بل اعتراض وو مونږ دې ذکر آمدت کو چې دې زمونږه आवाज اوري او دې زمونږه نه خبردار دي نو پرمایل شو انه هو السميع العليم اوریدون کی یو د الله تبارک وتعالى ذات ته بیا سوره جاسیه کې بل اعتراض چې مونږه د خپل مشرانو په دین باندې روان یو نو دا غي جواب چې مونږه تعالی شریعت درکړې د پیغمبره ثم جعلناك على شريعه من الامر فتبعها نو مونږ تعالی چې کوم دی شریعت درکړې دی او ته دا غي شریعت تابعدار شه او سوره الاحقاف کې اولسم اعتراض هغه دا چې د دې پسند کې زمون خیر دی د دې په لمن کې زمون خیر دی نو دا غی جواب یو کو چې عادیانو چې ورته ویلو چې دیدی پسند کې زمون خیر دی او مون دی را مدد کو دی را مدد کیږي چې کل عذاب د الله تبارک و تعالی فراغ نو بیا ولی د دې امداد نه کو. دارنګي امتیازات د دې صورت صورت کې ممتاز او صورت ممتاز او په ذکر د علم د عدم علم یعنی د نه علم لرلو د الهه او د مشرکینو په احوالو د دې باندې. دارنګي صورت ممتاز او په ذکر د ایمان راوړلو دا غفریانو چې رال ایمان راوړل لړل قوم ته چې کوم دی دعوت ورکو. او دارنګي صورت ممتاز او په ذکر د کول د مشرکانو چې غي وي کچریدا دین غوروي ندی به ونی زمونږ نه وړاندې کېدل دی دین تواخر داوانه.